kontroli pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przynosi spadek liczby zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia podkreśla jednak, że wciąż nie wiemy, jaki wpływ na pandemię będzie miał wariant Omikron. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy medialnej, którą dziś przyjął Sejm. W Warszawie wręczono nagrodę literacką imienia Marka Nowakowskiego. Bardzo dokładnie tą propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam. Słabnie czwarta fala pandemii. Ostatnią dobę zarejestrowano w Polsce nieco ponad 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To prawie 20% mniej niż tydzień temu. Wciąż utrzymuje się natomiast duża liczba zgonów. Wczoraj zmarło 566 osób. Tak te dane ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także już trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadki zajętości łóżek i respiratorów. W tej chwili w szpitalach przebywa 23 795 pacjentów. Jeżeli chodzi o respiratory, w tej chwili mamy zajętych 2106 urządzeń. Widzimy, że ten trend spadkowy utrzymuje się, ale niestety myślę o tej nowej mutacji, która niestety w krajach Europy Zachodniej zaczyna coraz bardziej pojawiać się i to jest to niestety ten niepokojący sygnał. Dotąd w Polsce potwierdzono 2 przypadki mutacji Omikron koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że gdy ustawa medialna trafi na jego biurko, to będzie się wtedy zastanawiał, jaką decyzję podjąć w tej sprawie. Przypomnijmy, Sejm przyjął ustawę w sierpniu, we wrześniu odrzucił ją Senat. Dziś trafiła ona ponownie pod głosowanie Izby Niższej i została przyjęta. Prezydent Andrzej Duda, pytany przez dziennikarzy o tę kwestię, podkreślił, że jako głowa państwa ma kilka możliwości postępowania z przepisami uchwalanymi przez parlament. Prezydent konstytucyjnie ma tutaj różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, to jest prerogatywa prezydencka. Może każdą ustawę skierować do ponownego rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim. Może także ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z konstytucją. Więc tych możliwości jest kilka i ja z tego punktu widzenia bardzo dokładnie tą propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi, który pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to m.in. stacji TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Co trzeci Ukrainiec gotowy jest bronić swojego domu z bronią w ręku w razie rosyjskiej inwazji. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. 33% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy w razie inwazji Rosjan na twoją miejscowość gotowy jesteś do zbrojnego oporu. Kolejne 20% odpowiedziało, że gotowe jest do innych form sprzeciwu, m.in. protestów, strajków czy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Według badań najwięcej Ukraińców gotowych do walki z bronią w ręku mieszka na zachodzie kraju. Jest to 40%, najmniej na wschodzie 25%. Według danych amerykańskiego i ukraińskiego wywiadów Rosjanie zgromadzili u granic z Ukrainą ponad 90 tysięcy żołnierzy i mogą ich użyć do kolejnej inwazji na Ukrainę. W tej sprawie odbyły się m.in. rozmowy prezydentów Rosji i USA. Zachód grozi, że w razie rosyjskiej agresji zastosuje daleko idące sankcje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Profesor Wojciech Kudyba otrzymał tegoroczną nagrodę literacką imienia Marka Nowakowskiego, przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcie literackie krótkiej formy. Doceniono go za zbiór opowiadań I co dalej? Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Profesor Wojciech Kudyba powiedział Polskiemu Radiu, że wyróżnienie jest dla niego ważne i pozwoli mu dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Nie powiem nic odkrywczego, gdy wyznam, że jest przełomem w mojej literackiej drodze, ponieważ debiutowałem jako prozaik nie tak dawno temu, w 2015 roku. Mam na swoim koncie ledwie 5 książek prozatorskich. Moja droga do czytelnika wobec tego wciąż jeszcze trwa. Nagroda sprawiła, że wreszcie mogę myśleć o czytelniku trochę szerszym. W tym roku wręczono również nagrodę za ubiegły rok. Wówczas gra nie odbyła się ze względu na pandemię. To wyróżnienie otrzymała Marta Kwaśnicka ze zbiór opowiadań Pomyłka. Wiem, że być może przyznanie tej nagrody mojej osobie nie było decyzją oczywistą. Zdaję sobie sprawę, jak duże jest to wyróżnienie i chciałam jednocześnie zapewnić, że przekonanie Marka Nowakowskiego, że literatura to jest pojedynek ze współczesnością, jest mi niezmiernie bliskie. I właśnie tak rozumiem literaturę, którą chciałabym uprawiać. Chciałabym pojedynkować się ze współczesnością. Nagroda Literacka imienia Marka Nowakowskiego została ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2017 roku, 3 lata po śmierci pisarza. Marek Nowakowski stał się patronem wyróżnienia dla autorów opowiadań, zwłaszcza tekstów o tematyce warszawskiej. To był Serwis Trójki. A w Trójce czas teraz na serwis sportowy. W studiu widzę jest już Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, jestem. Piłkarze Wisły Kraków udanie zakończyli nieudaną jesień w PKO Ekstraklasie. W ostatnim spotkaniu w tym roku 3-0 pokonali czerwoną latarnię tabeli Bruk Bet Termalikę Nieciecza. Trwa spotkanie innej Wisły, tej z Płocka, na własnym stadionie, na którym nie dała się ograć od 8 miesięcy. Gra z Lechią Gdańską od 20:30 i na tę chwilę mamy prowadzenie Wiślaków 1-0. Nie zmieniamy dyscypliny. Christian Eriksen, kapitan reprezentacji Danii, który podczas ostatnich Mistrzostw Europy w spotkaniu przeciwko Finlandii doznał ataku serca. Dziś za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Interem Mediolan. Eriksenowi wszczepiono kardiowerter defibrylator serca. Włoskie przepisy nie zezwalają takim osobom na zawodowe uprawianie sportu. Decyzję podjął rozstrzygający takie kwestie włoski Komitet Olimpijski. Do rozwiązania kontraktu doszło za porozumieniem obu stron. Eriksen wraz ze swoim agentem spotkał się wczoraj w siedzibie klubu z dyrektorem Interu Giuseppe Marottą. W przyszłym roku w Mediolanie na stadionie San Siro odbędzie się uroczyste pożegnanie z piłkarzem z udziałem kibiców. Eriksen od 2020 roku rozegrał w barwach Interu 60 meczów. W poprzednim sezonie był ważnym graczem zespołu, który pod wodzą trenera Antonio Contego wywalczył tytuł mistrzowski. Ze spekulacji włoskich mediów wynika, że Eriksen będzie kontynuował karierę sportową w lidze angielskiej, a jak się Amsterdam lub duński Modenze, gdzie obecnie trenuje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Bayern Monachium prowadzi z Wolfsburgiem w meczu Bundesligi. Robert Lewandowski na boisku, ale nie to nie on zdobył gola. Zdobył go Thomas Müller. Po nożnej piłka ręczna francuski zostały pierwszymi finalistkami w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Hiszpanii. Po niezwykle zaciętym spotkaniu półfinałowym, w którym do przerwy przegrywały 10-12, pokonały Dunki 23-22. Trwa drugi półfinał. Hiszpanki grają z Norweszkami i do przerwy mamy remis 11-11. Teraz szachy i świetne wiadomości z Katowic. Jan Krzysztof Duda został mistrzem świata w szachach błyskawicznych. Srebrny medal wywalczył inny z reprezentantów Polski, Maciej Klekowski, brąz dla Rosjanina Antona Diemczenko. Idąc dalej tropem mistrzostw świata w tych pływackich na krótkim basenie w Abu Zabi, Kacper Stokowski zajął 5. miejsce w finale 100 metrów grzbietem i po wyścigu był zadowolony z występu. Na ten moment już oficjalnie po finale mogę powiedzieć, że jestem tak zadowolony. Życiówka, 5. miejsce na świecie. Myślę, że spełniło się gdzieś tam jedno z moich marzeń. Pierwszy mistrzostwa świata, pierwszy finał i od razu z takim wynikiem, więc na pewno to cieszy. Czas Stokowskiego to 49 sekund i równo 8 dziesiątych. Złoty medal wywalczył Amerykanin Shane Casas. Zostajemy w Abu Zabi. Nieudany powrót na tenisowe korty zanotował tu współrekordzista w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych Rafa Nadal. Hiszpan w pokazowym meczu 3-6 i 5-7 przegrał z inną wielką postacią swojego pokolenia, Szkotem Andym Murrayem. Nadal pauzował od sierpnia, ten czas poświęcił na leczenie kontuzji stopy. Jeszcze skoki w tym serwisie. Kamil Stoch zajął 5. lokatę w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Inni z naszych reprezentantów ciągle przeciętnie albo nawet bardzo słabo. Andrzej Stękała był 19, Paweł Wąsek 33, Jakub Wolny 42, Dawid Kubacki 48. Piotr Żyła i Klemens Murańka nie zdołali wywalczyć kwalifikacji. O sporcie dziś jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę synoptycy prognozują w całym kraju porywisty wiatr, który najmocniej odczują mieszkańcy północno-wschodnich i wschodnich regionów. Z kolei opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem mogą pojawić się w województwie podlaskim oraz podkarpackim. Termometry pokażą od 0 do 5 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo.

ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਐ ਹੰਡਲੀ ਛੱਲੀ ਐਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਐ ਓ ਟੈਂਪਰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇ ਫੂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੋ ਡੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੋ ਬਾਲ ਮੈਚ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੈਚ ਬਿੱਲੋ ਚੋਰੀ ਖਿੱਚੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੀ ਬਲੀਏ ਹੋ ਚਰਚੇ ਨੀ ਸੋ ਮੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਡ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਓ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੂ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੱਠੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਬੈਲੀ ਕਈ ਵਲੈਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਆਰ ਲਿਸਟ ਚੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗੀ ਰਾਸਨੀ ਹੱਥੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ Indie, tam trójka się teraz znajduje. Za nami Guerles Akhtar i Area de Jad, a przed nami amerykański wokalista i producent muzyczny, który w Indiach jest popularny, dlatego że utwór po prostu jego został wykorzystany w którymś z bollywoodzkich filmów, a tam wiadomo, 10 milionów odsłon to jest taki pułap wyjściowy, jak jest dobry utwór z filmu dobrego, czyli każdego bollywoodzkiego, i z poziomu 10 milionów dopiero idziemy do góry. Zatem teraz nominowany do nagrody Grammy w 2018 roku najlepszy raper wtedy za utwór Crew, teraz wykona nam utwór Gravity. To Indie w trójce. And I'm gone, but you just want me home. Shorty hit my jack like, what the f*** you doing? Bitch, I'm all alone. You gon' press me now? And she gon' stress me out and cuss me out. I had my fair share of women feelings, don't catch me now. Don't act like I'm average. But you want me home. I get you what you want. Superstar status. But you want me alone. Baby, I'm active. You held me up and I was down and out. But I don't want you waiting. Cóż tu się wydarzyło? Czyżby To był celowy zabieg artystyczny? Nie sądzę. Chyba muszę się przyjrzeć temu utworowi, bo coś mnie go nadgryzło z końca. No cóż, obiecuję za tydzień zaprezentować pełną wersję tego dzieła zatem. Niesłusznie, przedwcześnie zakończonego, niczym czasami relacja damsko-męska, tak też również właśnie z niechcący. Ojej i ups. Nie idźmy tą drogą, proszę Państwa, za wczesna pora na takie aluzje. Następnie posłuchamy premierowego utworu na antenie radiowej Trójki, to Big Thief i utwór No Reason. Artyści z zespołu Big Thief mówią, że w zasadzie to nie planowali tego, nie napisali, tylko jak już byli w studiu, to tak, a to dawaj jeszcze zagramy. Często tak bardzo dobre utwory wychodzą. I z tym właśnie tak jest. No Reason teraz premierowo. Utwór zapowiada płytę zespołu Big Thief, która, znaczy Thief, tak, że duży złodziej, nie duży ząb. A nie duże zęby. Zatem duży złodziej wyda płytę w lutym przyszłego roku. A to jest singiel, który tę płytę zapowiada. Together for a moment, look around and it's all. Big Thief, No Reason. 2 2 7 3 czekam na Państwa głosy, czy się podoba. Kolejna premiera sprzed paru dni dosłownie, no może parunastu, to zespół The Dead South, który gra w takim stylu rockabilly trochę. Brzmiał jak Amerykanie, ale są z Europy, z Holandii. The Dead South wzięli na warsztat utwór People Are Strange. Paręnaście dni temu pokazali go światu i mam nadzieję, że Państwu przypadł do gustu. To program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Strony Dźwięku. Są dziwni. To The Dead South i ich wersja klasycznego utworu zespołu The Doors, autorstwa, no oczywiście między innymi Jima Morrisona, Raya Manzarka i pozostałych dwóch członków tejże kamandy. Arli to kolejna premiera na teraz, na dzisiaj. Utwór Crashing Down sprzed 3 dni. Muzycy zespołu Arli mówią, że Crashing Down dotyczy uczucia, że, tu cytat dosłowny, wszystko, na czym zbudowaliśmy swoje poczucie bezpieczeństwa, może się nagle rozpaść. I tego teraz posłuchamy w Trójce, proszę. program Trzeci Polskiego Radia i pandemiczne ślady w muzyce amerykańskich wykonawców. Za nami utwór Crashing Down, zdecydowanie w warstwie lirycznej opowiadający właśnie o tym, że wszystko się może z dnia na dzień zawalić. Przed nami zespół Best Coast i utwór Leading. Utwór napisany co prawda przed pandemią, ale nagrany już w trakcie lockdownu. Ten duet rockowy założony w 2009 roku w LA w Kalifornii zaprezentuje nam teraz dzieło, które co prawda, no tak jak wspominałem, powstało przed pandemią, ale również nosi znamiona pandemicznego bierzma na sobie. Utwór Leading. West Coast Leading i program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden utwór premierowy sprzed paru dosłownie tygodni, mianowicie zespół Pink Floyd udostępnił jakiś czas temu wersję 2021 edit utworu Sorrow. Rzeczywiście słychać tam zmiany aranżacyjne, zatem przypomnijmy sobie, jak to dzieło brzmi. Trójka cały czas z Państwem, trzy strony dźwięku trwają. Przypomnę, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Można się kontaktować. Thank you. To a world that's departed. Kiedy nie patrzę przed siebie i nie widzę czerwonej lampki, poznaję po tym, że Katarzyna włączyła mi mikrofon, jak słyszę własne stukanie w klawiaturę w słuchawkach, to wtedy wiem, że jestem na antenie i że trzeba się skupić. Za nami nowa wersja aranżacyjna utworu Sorrow zespołu Pink Floyd, doskonale nam oczywiście znanego utworu. Amerykańskie listy przebojów teraz bierzemy na tapet i bierzemy Crawling Kingsnake, to utwór zespołu The Black Keys, a za chwilę coś bardziej elektronicznego, ale najpierw posłuchajmy tak bardzo surowego takiego grania na instrumentach jak najbardziej żywych. Zatem The Black Keys, Crawling Kingsnake. Oni tak się przewrotnie nazwali, że czarne klawisze, bo śmieszki muzyczne mówią, że jak grasz na fortepianie, to tych czarnych nie ruszaj, bo to się przestaje zgadzać wszystko. Te półtony to broń Boże. Zatem tutaj przewrotnie The Black Keys. Za 18 minut wybije 22. To program trzeci Polskiego Radia. To program trzeci Polskiego Radia. Crawling, Kingsnake, The Black Keys i amerykańskie listy przebojów, na których się teraz znajdujemy. Utwór, mam nadzieję, trochę rozgrzał Państwa przy tym początku sezonu grzewczego. Doskwierające, no jeszcze nie mrozy, ale niskie temperatury powodują też wzrost zanieczyszczenia środowiska, bo ogrzewamy przecież złośliwi. Mogliby powiedzieć, że na przykład w takim Krakowie zdrowiej jest palić papierosy niż oddychać, ale to oczywiście nieprawda. Nie wolno palić papierosów, bo to jest niezdrowe, także nie zachęcam. Wracając do tematu rozgrzewania muzyką, Purple Disco Machine po dwakroć teraz na antenie Trójki. Najpierw Rise, coś nowszego, a później Playbox, coś trochę starszego, ale obydwa te utwory, mam nadzieję, w sam raz na piątkowy wieczór. When trouble ties bring us down, and you feel no help can be found, we need to stand up and be strong. Oh, join together and be as one. Program trzeci.